Matumaini yangu ni kwamba hujambo mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro. Karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Familia 200 zilizoathiriwa na mafuriko ya Gatumba tayari zimepewa makazi katika eneo la Gateri katika tarafa ya Buganda mkoani Kibitoke. Awali walihamishwa kutoka ukanda wa Matiazo wa tarafa ya Mubindi. Utasikia kwamba wamependa eneo hilo jipya. Na wakulima wa mkoa wa Ngozi wametakiwa kuwa waangalifu wanapotumia dawa za mimea kwenye mashamba ya viazi ambayo kwa sasa yameshambuliwa na bakteria. Ni sawa na asili ya mbegu za zao hilo, maelezo kufuata. Na jukumu la vijana katika kuzuia vurugu wakati wa uchaguzi ni somo la warsha ya uhamasishaji inayofanyika Ngozi kwa mpango wa tume huru ya kitaifa ya kutetea haki za binadamu CNDH. Na cricket ni mchezo mpya nchini Burundi, lakini tayari upo katika mikoa minne ya nchi. Mafunzo kwa waandishi wa habari za michezo na makocha wa mchezo huu yamemalizika. Jiunge nasi kwa hayo na mengine. Eriku Imana na tuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Familia 200 kati ya wale waliohamishwa hadi eneo la Matiazo la tarafani Mubimbi kufuatia mafuriko mtani Gatumba tayari wamepewa makazi katika eneo la Gateri katika tarafa ya Buganda mkoani Chibitoke. Wahusika wanakaribisha makazi hayo ingawa hawajanufaishwa soko na zahanati. Wale walioishi katika eneo hilo wanasema waliokaribisha wageni ingawa wao pia hawana ingawa wao pia hawana uhaba wa wasiwasi. Kwa upande wake, Jamari Mawenimana, mkuu wa eneo hilo la Buganda, anatumaini kwa serikali itawapa ardhi ya kulima. Na tume huru ya kitaifa ya haki za binadamu CNDH inatoa wito kwa vijana walio na mfungamano na vyama vya siasa kuepuka mambo yote yanayoweza kuwatenganisha wakati huu tunapoelekea uchaguzi wa mwaka 2025. Wito huo umetolewa Jumatano hii mkoani Ngozi na makamu wa kinara wa tume hiyo Anakrenzo Habonayo katika warsha ya uelimishaji kwa vijana wanaofungamana na vyama vya siasa kuhusu wajibu wao katika kuzuia hasia na ukiukaji wa haki za binadamu wakati wa uchaguzi. Habari hii imetungwa na mwenzetu Evariste Nziko wa Nyanga. Tukisalia mkoani Ngozi, lakini katika ukurasa wa kilimo, mkaguzi wa magonjwa ya mimea ndani ya ofisi ya mazingira, kilimo na mifugo ya mkoa wa Ngozi anawashauri wakulima kutotumia bidhaa yoyote bila kushauriana na mtaalamu wa kilimo ili kutumia bidhaa stahiki kwa ugonjwa husika. CPS Ndaihebura anasema haya wakati baadhi ya magonjwa yanaibuka ambayo hushambulia mashamba ya viazi vilaya. Miongozi mwa sababu za magonjwa hayo ni mbegu mbovu, hivyo anawashauri wakulima kutonunua mbegu za zao hilo mahali popote. Habari hii imetungwa na Apollinaire Muzagara, ni ripota wa Radio Isanganiro mkoani Ngozi. Na kamishna mkuu wa ofisi ya mapato ya Burundi OBR anaahidi kuwa mapato yanayotarajiwa kwa mwaka huu wa bajeti yatakusanywa licha ya nakisi ya zaidi ya bilioni 110 ambayo tayari imerekodiwa kwa miezi minne ya kwanza katika maadhimisho ya siku ya mlipa kodi toleo la mwaka 2024 Jumanne hii. Jean-Claude Manirakiza alikaribisha uzalishaji wa ofisi hiyo iliyoundwa mwaka 2009, hata kama anatambua kuwa kazi ya ukusanyaji kwa sasa inakabiliwa na changamoto kadhaa, ikiwa ni pamoja na hali ya uchumi duniani na athari za hali ya hewa, ukosefu wa mafuta pamoja na ukosefu wa pesa za kigeni nchini. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Habari hii inaendelea mpenzi msikilizaji, na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Kukuza ufahamu wa sheria zinazosimamia kriketi na kujifunza jinsi mchezo huu unavyotekelezwa ni lengo la mafunzo yaliyoandaliwa na shirikisho la kriketi la Burundi kwa waandishi wa habari za mchezo na makocha wa kriketi. Mkufunzi Amos Nchuti anabainisha kuwa mchezo huu tayari upo katika mikoa minne, huku hakibainisha kuwa wanakusudia kutekeleza hivi karibuni katika mkoa wa Ngozi. Tumusikilize, anahojiwa na mwenzetu Jamari Vijane Gendakumana. Haya mafunzo yalikuwa malengo juu tukuze huu mchezo wa cricket, juu ni mchezo wa mpya hapa nchini Burundi, na wengi walikuwa wanaufuata ma television za mbalimbali, wanaona watu wa India wanaocheza sana. Kiongozi wetu akasema acha na mimi niulete huu mchezo huko Burundi ili tuangalie kama zidi kusonga mbele. Na mafunzo haya ambayo mumetoa, mnaona atasaidia vipi kwa maendeleo ya mchezo huu? Wako maendeleo makubwa sana juu si tulikuwa baadhi ya njo tumeanza ku mafunzo, lakini hivi tuliita watu wa kocha, wa captain, wa journalist ili nao wapate ule mfunzo juu na sisi wakati tukitoka na wafanye nini waendelee ambayo sisi tumeacha. Kingine nacho, huyu mchezo unaweza kuwafikisha mbali, tuseme unaweza kuwafikisha mahali ulikuwa unajifikiria kama utafika, lakini utafika kupitia kwa huyu mchezo. Na kwa ujumla, hali iko vipi ya cricket kwa sasa, mmeshafika mikoa ipi? Mikoa tushafika hapa katika Bujumbura, tarafa ya kwanza tumeanzia hapa katika komune ya Nahangwa, zone Kamenge, tukafika tunaelekea Ngagara, Chibitoki, Buiza, Kiange na kule Mterere. Na mnapangilia vipi kwa kueneza mchezo huu nchini kote? Ni mikoa ipi ambayo mnapangilia kuanzisha siku zijazo? Siku zijazo tuko tunapangilia kwenda huko Ngozi, tukitoka Ngozi tunaenda Gitega, mahali popote watu wa kiupenda wanatuita tufundishe, tutaenda kufundisha. Kitu cha kwanza tutaanzia ni Ngozi, juu waisha vituomba sana, viongozi wakituruhusu kwenda huko Ngozi tutaenda Ngozi kufundisha. Tunataka tuupanue hii mchezo wa kriketi ili ujulikane. Naam, Amos Nchuti ni mkufunzi wa mchezo wa kriketi, alikuwa akihojiwa na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Na hotuba ya hila ni ruha ya kukengiusha fikra miongoni mwa watu ambao mara nyingi haichukui muda kufikiria matokeo yake. Mtaalamu wa masuala ya siasa Silver na Karutimana anaeleza kuwa hotuba hii inayotumiwa mara nyingi na watendaji wa kisiasa inaonekana hasa wakati wa uchaguzi na inaweza kusababisha vurugu katika jamii. Baadhi ya wakazi wa tarafa ya Bisoro mkoani Mwaro wanaonyesha kuwa walikuwa waathirika wakati wa kusajili wapiga kura, ambapo walikuwa kwa mfano walitakiwa kutoitikia shughuli hiyo. Habari hii imetungwa na mwenzetu Francine Ndiho Kugayo. Habari za kimataifa. Kabla ya kuhitimisha habari hii, waziri mkuu wa zamani wa Kenya Raila Odinga atashiriki katika mdaharo wa kuwania nafasi ya mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika katika makao makuu ya AU huko Addis Ababa, Ethiopia, Disemba 13 mwaka 2024. Wakati wa mdaharo huo, Raila atachuana vikali na wagombeaji wengine wawili, Mahmoud Ali Yusuf ya Djibouti, Richard wa Madagascar. Ni mdaharo utakaofanyika kabla ya uchaguzi wa Februari mwaka 2025